а 6 раніцы. Вітаю нашых шаноўных слухачоў на хвалях радыё Свабода. Мы пачынаем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Двадцать сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронту ў Менску пройдзе першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў. Яе ладзіць выдавец жывой бібліятэкі фірма «Белтон Медыя». Напярэдадні прэзентацыі гостем «Дому літаратара» будзе рэжысэр праекту Валеры Мазынскі. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча трапіць паэтычны зборнік Алеся Чобата, што выйшаў у выдавецтве «Про Христо». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» выступіць Леонід Дранько-Майщук, чыя кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама» днямі пабачыла свет у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Прагучаць таксама новыя творы паэта. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў пройдзе 23 сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску. Яе ладзяць ініцыятары і выдавец жывой бібліятэкі фірма «Белтон Медыя». Падчас імпрэзы выступяць аўтары бібліятэкі, чытальнікі класычных твораў, музыкі. Напярэдадні прэзентацыі на пытанні Валянціны Аксак адказаў рэжысэр праекту Валеры Мазынскі. Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб. Гэта пачатак паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», якая толькі што асобнай аўдыёкнігай разам з «Людзьмі на балоце» Івана Мележа і вершамі і паэмамі Янкі Купалы выйшла з друку. Апроч гэтых трох, колькі ўжо маем у беларускай жывой бібліятэцы падобных выданняў? 10 кніжак ужо. Можаце пералічыць аўтараў, хто апроч вось Мележа, Коласа і Купалы на гэтых? Владимир Орлов, Вольга Ипатова, Ермолович, 150 питаний и отказов, Оруэлл с двумя романами, казки. Андерсон, есть и белорусские казки. А кто у процессе подрыхтовки, какие авторы ці в планах ваших? Мы зараз хочем взяться за Быкова, Короткевича. Думаем еще супрацоўнічаць з Віктарам Скарабагатавым, які нам мусіць цэлы цыкл распавесці пра беларускую музыку класічную. Скажыце, калі ласка, пару слоў пра вашых чытальнікаў. Валер Шушкевіч на гэтых дысках і Андрэй Каляда. Валер Шушкевіч – это вядомы актор. Працаваў доўгі час у рускім тэатры. Цяпер ён ездзіць і грае роль у Мазыры. Ён жа ў мяне выконываў гарошку у тутэйшых. А Андрэй Каляда – это профессор з Акадэміі мастацтваў, які вельмі много чытаў на радыё і які вучыць студэнтаў нашых. Яшчэ Валер Будзевіч таксама актор-чытальнік. Ну, Віктара Манаева ведаюць у нас. Галіну Кухальскую таксама актрысу ведаюць нашу, акторка тэатра юнага гледача. Мікола Рабычын таксама былы мой актор з вольнай сцэны. Увогуле прафесіяналы ўсе робяць. Частка, я гляджу, аўтараў сама чытае свае творы, так? Так, я дамаўляюся з жывымі аўтарамі, каб яны хаця б некалькі твораў, не пагаджаюцца многа чытаць свае творы, але я хачу іх голас пакінуць, як кажуць, у гісторыі. І вось на дысках, каб яны нейкія творы ў пачатку прачыталі свае, а потым акцёр будзе чытаць далей. Дыск з вершамі Янкі Купалы адразу з першага погляду увёў, як потым высветлілася, у зман. Я прачытала Янка Купала вершы, паэмы. Уладзімір Некляеў «Шлях». Я падумала, Некляеў чытае вершы Купалы. О, як цікава. Высветлілася, што ён чытае свой твор. Ён чытае свой «Шлях», а Купалу чытае Валеры Шушкевіч. Ідэя і выкананне гэтага дыска самая, можа быць, з усіх, вот, которые я бачыла, незвычайнае, вось, так. Спалучэнне Купалы і Некляева. Чаму так вы вырашылі? Я не мог ніяк для сябе апраўдаць Купалу цэласнага. Для мяне спрычыняюцца больш творы да 25-х гадоў, напісаныя ім, а ўжо пасля савецкі час. Гэта вельмі складаны па кручасці, і калі браць толькі творы ў чыстую купалаўскія, то гэта ўжо другі Купала. І мне трэба было некім чынам яго знітаваць, як бы, вот гэтыя два жыцці. І тут выручыў мяне Валодзіў шлях мікляеўскі. Вось тут я як бы тлумачу другую палову купалаўскага жыцця гэтым шляхам Валодзі Нікляева. Пры падборы вершаў Купалы вы кіраваліся чым? Школьнай праграмай, уласным густам ці яшчэ чым? Ну, большай ступені, відаць, уласным густам. Гэтыя дыскі, яны адрасаваныя якой аўдыторыі? Школьнікам, якія вывучаюць вось гэта ўсё ў школьнай праграме, ці мусяць вывучаць? Увогуле, можа быць, усё гэта чытанне адгукнулася ва мне менавіта як пратэст на тую школьную праграму, якую сёння ўсталявалі для дзяцей. Мусім гэта рабіць, бо дзяржава не займаецца гэтым. Дзяржава дае нешта іншае дзецям. І я б хацеў, канешне, каб гэтыя творы былі узяты пад увагу нашымі школьнікамі. Якім чынам яны будуць даступныя? Як распаўсюджваюцца гэтыя аўдыёкнігі? Паколькі мы зарэгістравалі сваю арганізацыю, фірму Белтон Медыя, яны будуць распаўсюджвацца па магчымасці па ўсіх крамах, кнігарнях, там, музычных крамах. Ну і наших куточках стабільних наших білоруських. Дадамо, що завтрашня презентація білоруських аудіокнігів присвячена Дню волі, у справжнє ідеалу якого вірив Янка Купала. Напастю лаянкой напрасной грудей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жив білорус і буде жить. Не стільки хамские натури на карках винесли своїх, і свіст доносчиков понури, повірте, не запузить їх. К свободі, ровності і знанню ми протяребім собі слід, і буде унука у панування там, де сягоння плача дід. Пра беларускія аудыокнігі з рэжысэрам Валерыем Мазынскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У каталіцкім выдавецтве «Про Христо» выйшаў у свет паэтычны зборнік пад назвай «Край мой шчаслівы» Алеся Чобата, паэта, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. Прапануем вашай увазе водгук на гэтае выданне крытыка Анатолія Сідарэвіча. Скажу адразу, што некаторыя тэксты, змешчаныя ў новым зборніку Алеся Чобата, адносяцца да тых вершаў, якія Рыгор Сімашкевіч, пішучы аб творчасці іншага паэта, назваў неабавязковымі. Адсутнасць гэтых твораў у зборніку толькі палепшыла б яго якасць, а іх прысутнасць паказвае, што вершы гэтыя ў зборніку лішнія, выпадаюць з кантэксту. А кантэкст новага зборніка складаюць творы, надрукаваныя ў яго пачатку і ў самым канцы. Але што бы разыгрывае чытачоў? Па-першае, пад загаловак ягонага зборніка «Кніга тысячы радкоў для дзяцей і для бацькоў» не адпавядае сапраўднасці. Твораў, прызначаных для дзяцей, у кніжцы няма. Радкамі для дзяцей можна назваць толькі тыя з іх, што адрасаваныя нашчадкам, як, напрыклад, верш з не вельмі ўдалым загалоўкам «Светлая льецца ніць». Прабачце нам, то за нами, не біце у нас перунами, мы спаленыя ў морозы. Прабачце мне, хто за мною, не лёг я сцежкай земною, але не заняў дарогі. Не адпавядае агульнаму настрою кніжкі і сам яе загаловак «Край мой шчаслівы». Шчаслівы край толькі ва ўяве паэта. У вершы, назва якога вынесена на вокладку зборніка, чытаем: «Буду жывы, тому яшчэ пастараюся ўбачыць іншым на свет, у якім жывуць людзі іначай. І яшчэ ўбачыць, няхай невядома калі, край мой шчаслівы, якога няма на зямлі». Гэты радок пра шчаслівы край абыгрываецца ў канцы кожнага з чатырох катрэнаў. «Край мой шчаслівы, якога няма на зямлі. Край мой шчаслівы, якога на свеце няма. Край мой шчаслівы, як сон, што мяне перажыў». У вершы «Прыезд на радзіму» лірычны герой паэта сцвярджае, што радзімы, сапраўдныя радзімы, утульныя, родныя, якая б гаіла боль, лячыла адзіноту, у яго няма. Беларускі інтэлігент, які раней пачуваецца дома, як у міграцыі. Так няўтульна ў Барановичах пачуваецца лірычны герой Івана Лагіновіча, чый зборнік вершатвораў «Палыновыя кветкі» я ўжо рэцэнзаваў. У сваіх лепшых творах Алесь Чобот элегічны, насталгічны, мысленне яго асацыятыўнае. Не відаць за імглою, ці сад Гефсіманскі, ці той, скарчавалі які над малою ракой, імя якой Котра. Мы памятаем, што ў Гефсіманскім садзе збавіцель маліўся пасля апошняй вечэры. Гэты сад над Котраю таксама месца малітвы, калі памятаць, што маўклівая праца садоўніка ёсць свайго роду малітва. Асацыяцыі будуць і радкі, у якіх сустракаем вобразы сякеры і вяроўкі. Адразу згадваецца евангельскія словы пра сякеру, што ляжыць пры корані дрэва, а таксама вяроўка, якою засіліўся Юда. Адзначыўшы мімаходзь, што Алесь Чобот раз занадта ускладняе асацыятыўны шэраг, напрыклад, у вершы «Пустыня», што ў некаторых вершах ён няўважлівы да граматыкі, звернем увагу і на тое, што паэт, бывае, спадзяецца на здагадлівасць чытача і таму абыходзіцца намёкамі. Так у цытаваным ужо вершы «Светлая льецца ніць» лірычны герой кажа людзям патомным: «Тых не забудзьце вершы, хто чатырох за першым. Тут спынішся і задумаешся, пакуль не згадаеш першы Ісус, а чатыры за ім гэта евангелісты». З панталыку збівае слова «вершы». Тут і не толькі ў Чобата мы маем справу з не зусім дакладным перакладам на беларускую мову славяна-царкоўнага слова «сціх», якое належыць перакладаць як «радок», але чамусьці перакладаюць як «верш». Смутак у вершах Алеся Чобата бывае амаль змрочны, але бывае і светлы, і нават з долі іроніі, як у вершы «Спамін». Падлетак глядзіць, як створца майструе свет, і гэты свет вечны, як слова, як павучок на залатой нітцы пад белым небам айчыны, як цень хмаркі над спелым полем, як цень дажджу над подыхам кветак, як апёк на вальніцы. Ёсць рай на зямлі, не штодзень, але ёсць, як уцётак з вёскі Няцеча, да якіх прыехаў ксёндз і дапамог аднавіць касцёл. Людзі жывуць, надрываюцца, хварэюць, паміраюць, і цёткі разважаюць. Па смерці неведама, што будзе. А тут што нядзелі выбіраемся, як на свята. І хто яшчэ чыніць ім зямны рай, як не ксёндз з Наваградка, пытаецца паэт. На гэтай аптымістычнай ноце і скончу нататкі пра новы зборнік Алеся Чобата. Вы слухалі водгук крытыка Анатоля Сідарэвіча на зборнік вершаў паэта Алеся Чобата. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным і непаслядоўным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам мітрапалітам Менска-Магілёўскім Тадэвушам Кандрусевічам. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдзія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскізу бел-чырвона-белага сцягу. Я Міхася Скобла, мы працягваем 112-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Шостай кнігай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стала «Цацачная крама» паэта Леаніда Дранько-Майсюка. Вясёлыя маналогі цацачных жывёлаў і птушак раней можна было пачуць у выкананні Змітеравай Цюшкевіча на аднайменным кампакт-дыску. І вось выйшла кніжнае выданне «Цацачныя крамы». З яе аўтарам мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Леонід, у мяне як чытача склалася такое ўражанне, што «Цацачная крама» напісаная за адзін вечар. Настолькі ў ёй усе тэксты гучаць на адной вясёлай, дасціпнай, іранічнай ноце. Але, наколькі я ведаю, кніга стваралася не вечар, не месяц, нават і не год. А колькі часу? Яшчэ ўлетку 1991 года я склаў 4 песенькі пра галоднага воўка, баязлівага барсука, пра разумную варону і, здаецца, тады ж склаўся вершык пра вавёрку і вожыка. А ў 2003 годзе я напісаў завяршальны твор, які называецца «Песенька патрыятычна бусла». Так што выходзіць, што 12 гадоў пісалася кніжка, у якой толькі 128 старонак. Калі з'явіліся першыя вершы, я і не думаў, што з іх можа прарасці асобнае выданне. І толькі недзе ў годзе 2000-м, калі Змітер Вайцюшкевіч як кампазітар пачаў учытвацца ў гэтыя мае вершаваныя песенькі, я раптам убачыў у іх прастору будучай кніжкі. Я вельмі рады, што «Цацачную краму» цалкам у сваім цудоўным часопісе «Дзеяслоў» надрукаваў наш яркі празаік Барыс Петровіч. Было гэта ў ліпеньска-жнівеньскім 11-м нумары за 2004 год. Прыемна, што гэты нумар «Дзеяслова» хутка разышоўся. І вось праз 4 гады зноў жа Барыс Петровіч паспрыяў таму, каб пад маркай бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» убачыла свет мая «Цацачная крама». Леонід, у прадмове ты пішаш, што на кнізе ляжыць святло казачнай музыкі Змітера Вайцюшкевіча. І гэта зразумела, як ты ўжо згадаў, Вайцюшкевіч паводле «Цацачнай крамы» стварыў цэлую песенную праграму. Але ж ты прызнаешся, што яшчэ адзін чалавек паўплываў на з'яўленне гэтай кнігі. Гэта пісьменнік Уладзімір Ягоўдзік. А ў чым быў ягоны ўплыў? Тыя першыя 4 песенькі, пра якія я ўжо казаў, былі напісаны па просьбе Уладзіміра Ягоўдзіка. Паводле ягонай цудоўнай казкі «Калі тупне зайка» у 1991 годзе на беларускім радыё ставіўся спектакль. І вось для гэтага спектаклю былі патрэбныя вясёлыя дзіцячыя вершы. Я з задавальненнем выканаў просьбу заўсёды творчага і заўсёды таленавітага Уладзіміра Ягоўдзіка. Выдаючы дзівосны часопіс «Лесавік», Уладзімір Ягоўдзік, дарэчы, вельмі шмат робіць для нацыянальнага выхавання нашых дзетак. З усіх герояў «Цацачнай крамы» толькі свіння размаўляе на трасянцы. Пасмотрыце на меня, я абычная свіння. Хоць умоўна кажучы, адмоўных персанажаў у кнізе нямала. Леонід, як свінню навучыць размаўляць культурна? Ці гэта немагчыма, бо свінні свінячая, а людзям людская? Гэту слаўную істоту вучыць размаўляць культурна не варта. Яна цікавая сваёй мовай, яна цікавая сваёй трасянкай. Калі мы разгорнем тлумачальны слоўнік, то прачытаем, што трасянка – гэта не толькі сена з саломай, якімі кормяць жывёлу, а гэта яшчэ і вынік беларуска-руска-змешанага маўлення. Значыць, само это слова «трасянка» у сваім новым сэнсавым кірунку узбагаціла нашы слоўнікі. Аднак ці ўзбагачае яно гэта слова душу і культуру наогул? Гэта вялікае пытанне. З трасянкаю ў нас жывуць і паміраюць, але я ўпэўнены, на трасянцы нельга выхоўваць дзяцей, на трасянцы нельга спяваць калыханкі. Тут я з табой абсалютна згодны. Са сваёй «Цацачнай крамай» ты аб'ехаў ці не ўсю Беларусь, выступаў і ў школах, і ў каледжах, і ў тэхнікумах. Хто з персанажаў кнігі найбольш падабаецца юным чытачам? Юныя чытачы, юныя слухачы вельмі добра ўспрымаюць песеньку «Разумнай вароны». Замілаванымі воплескамі адорваюць і нават дапамагаюць чытаць песеньку «Няшчасна казла». Разумеюць філасофію шчаслівага бабра і баязлівага барсука. А песеньку «Задаволенага пеўня» здаралася і так, мне асабіста даводзілася выконваць двойчы. Паэт Эдуард Акулін пад гітару выконвае песеньку «Галоднага воўка», робіць гэта надзвычай артыстычна і заўсёды просіць вучняў і студэнтаў спяваць разам з ім прыпеў. У выніку узнікае вясёлая, святочная, як мне здаецца, ўсім неабходнае гучанне. Я тут яшчэ павінен сказаць, што па сутнасці сваёй мая цацачная крама — гэта кніжка з адкрытым зместам. Яна не затуманена незразумелымі метафарамі. Яна яснай мовай кажа: беларусы, будзьце вясёлыя. Я марыў пра такую кніжку, мне захацелася напісаць нешта простае, нешта яснае, нешта зразумелае. І здаецца, мара моя здзейснілася. Давай таксама весела зазірнем у будучыню. На помніку байкапісца Крылова скульптар вылепіў і герояў ягоных баек. Калі праз энную колькасць гадоў Давыд Гарадку усталююць помнік свайму паэту Леаніду Дранько-Майщуку, каго б з цацачнай крамы ты пусціў бы на свой пастамент? Згодзен весела зазірнуць у будучыню. І таму прапаную у Давыд Гарадку непадалёку ад помніка князю Давыду узвесці помнік нашай нацыянальнай беларускай весялосці. Гэты помнік будзе нагадваць усім і кожнаму, што мы, беларусы, забыліся на сваю весялосць. А ў прынцыпе, мы нацыя вясёлая. Пра гэта сведчыць наш багаты фальклор. А весялосць, упэўнены, наша спадчына, наша еўрапейская рыса. Дзякуй, Леанід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць – вясёлы паэт Леанід Дранько-Майщук. І якія вясёлыя вершы мы сёння пачуем? Я прачытаю два вясёлыя вершы з кніжкі «Цацачная крама» і таксама ж прачытаю два вясёлыя вершы з новай кнігі, якая пакуль пішацца. Песенька палахлівага зайца. Я, прызнаюся, скажу, слухаць будзеце, калі вы. Перад кожным я дрыжу, бо я заяц палахлівы. Я дрыжу перад ваўком, перад лісам і сабакам, паляўнічым, лесніком. Перад кожным гукам, гакам страх спакою не дае. І ў крыві маёй не тоне вочы бедныя мае, лапы бедныя мае, вушы бедныя мае, дзень і ноч напагатове. Ад раптоўныя бяды, што раптоўная заўсёды, я скачу абы куды, праз кусты ці агароды, так, глытаючы слязу, і скачу па Беларусі, дзе капусткі пагрызу, дзе травою пераб'юся, і на долю не ды не я пажалюся такую. Вы паслухалі мяне? Ну то дзякуй вам, скажу я. Песенька шчаслівага бабра. Я ўжо тым усцешаны, аж пускаю сліну, што грызу алешыну, што грызу асіну, рэчкай, азярынаю, плёхаю, ныраю, і не толькі сліну я, і струмень пускаю, з берага да берага, столькі маю волі, і вады нямерана, і яды даволі, вось такая жытка ўся, слаўныя парадкі, то ў нару зашыюся, то плыву да хаткі, словам, добры маю хлеб, і жыву па-царску. Трапіць на каўнер яшчэ б добраму начальству. Два вясёлыя вершы Труфальдзіна паводле камедыі Карла Гальдоні «Слуга двух гаспадароў». Прызнаюся без лішніх слоў, не робячы сакрэтаў, я плён фантазіі сноў вясёлага паэта. Не заціскаючы душу на ланцугу сабачым, я праўду пра сябе скажу, што станецца, пабачым. Не выглядаю я крутым, сялянская парода, аднак жа ганаруся тым, што выйшаў я з народа, і веру розуму свайму, і ў меру я хлуслівы, і вось таму заўсёды я шчаслівы. Жыву, як сонейка жыве, у хаце ці ў палацы, і тое мне не ў галаве, і гэта не ў лапатцы, і не абжора там які, хаця магу пад'есці, а выпівака я такі, не больш за грамаў 200. І не люблю я працаваць, ды як пра гэта вам сказаць, гучала, каб культурней і разам з тым, каб не збрахаць. Скажу, як ёсць, ну што хаваць, няхай працуюць дурні. Нам што ні дзень, то выхадны, зайздросце чужаземцы і думайце за нас адны, французы, шведы, немцы. А кожны з нас кахання час сваёй аддаць гандоле, па-маладому кожны з нас вясло заглыбіць здольны, няхай жыццём кіруе смех здаровы і вясёлы. Душа мая, прывабная карціна, завуся я, завуся я прыгожа, Труфальдзіна, сябе стаміўшыя нашчэнт, жывіце тут шчасліва, пакуль вас не пазваў яшчэ стары абрам на піва. Эпілог. Служыць нядобра двум гаспадарам, ды грошай зарабіў я да халеры, што вас усіх з галёркі і партэра магу ў любы завесці рэстаран. І за здароўе тыя ж 200 грам я падыму, не перабраўшы меру, мяне кахаюць, і я ў тое веру, я іншы стаў, бо пакахаў і сам. Каханне не такі і часты госць, таму сваё чакаючы каханне захоўвайце заўсёды весялосць, і будзе вам тады маё спрыянне. Служыць гаспадарам ужо мне досць, цяпер я ваш слуга аж да сканання. Свае новыя вершы чытаў паэт Леанід Дранько-Майщук. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, «Радыё Свабода», Бокс 3, индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!